10 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De directeur van de CIA is onderweg naar Qatar om maximale druk uit te oefenen op de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Volgens een bron gaat het niet goed met die gesprekken. Israël wil alleen een tijdelijk bestand, terwijl Hamas een permanent bestand wil en garanties voor haar voortbestaan. Egyptische media zeggen dat de onderhandelingen dinsdag weer doorgaan. De VS heeft een lading munitie tegengehouden die bestemd was voor Israël. Dat zegt de Amerikaanse nieuwssite Axios op basis van 2 anonieme Israëlische functionarissen. Als het bericht klopt, dan is dat een opvallende ontwikkeling. President Biden heeft openlijk kritiek geuit op de manier hoe Israël oorlog voert in Gaza, maar heeft de militaire hulp vooralsnog niet beperkt. Een uur geleden is op de Amstel in Amsterdam het 5 mei-concert begonnen. Daarmee wordt traditiegetrouw Bevrijdingsdag afgesloten. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en demissionair minister-president Rutte zijn ook aanwezig. Zangeres Karsu en schrijver en radiomaker Frits Spits presenteren dit jaar het 5 mei-concert. Er zijn optredens van onder andere Guus Meeuwis, Fleming en April Darby. Feyenoord heeft vanavond in de Kuip met 5-0 gewonnen van PEC Zwolle. Voor beide clubs stond er weinig op het spel. Feyenoord was al zeker van de tweede plaats en PEC Zwolle was al praktisch zeker van lijfsbehoud in de Eredivisie. Vanmiddag stelde PSV het landskampioenschap veilig door met 4-2 te winnen van Sparta. Morgen is de huldiging. Volendam degradeert uit de Eredivisie na een 1-4 thuisnederlaag tegen Ajax. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Lokaal kan er wat mist ontstaan. De temperatuur daalt naar zo'n 7 graden. Morgen in het zuiden bewolkt en wat buien. Op andere plekken blijft het droog. Het wordt warmer dan vandaag, namelijk zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. Ik heb echt een topbiertje ontdekt. Moet je gewoon even proeven. Oh, ben wel benieuwd. Wat denk je? Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website. Ontdek Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Dione de Graaf. Goedenavond, welkom bij het laatste uurtje sport van het weekend. Met live Formule 1, de Grand Prix van Miami. Een paar tellen geleden startte Max Verstappen van pole position, Hans van Lozenoord. En Max Verstappen stuurt nu zijn Red Bull door de eerste bochtensectie. Hij gaat aan de leiding, met op de tweede plaats Charles Leclerc. Hier in de studio kijkt de analist Jeroen Blekemolen met ons mee. Feyenoord won zojuist van PEC Zwolle, Mark Kloostra. Het werd een eenzijdige wedstrijd in de Kuip waar Feyenoord vanaf het begin heer en meester was. Al ging het niet eens in het allerhoogste tempo wat we van Feyenoord dit seizoen en ook vorig seizoen hebben gezien. 1-0 werd het door Ueda en 2-0 door een van richting veranderd schot via Ivanušec raak. Daarmee gingen beide ploegen rusten en na rust maakte Feyenoord en nog maar eens 3. Jiménez maakte er 2 voor Feyenoord als invaller. En dan hebben we ook nog Ueda die een penalty miste. Maar dat mocht de pret in Rotterdam zeker niet drukken. Prachtig was het hoe Slot massaal werd toegezongen in de Kuip door zijn legioen. Dat was het mooiste moment, denk ik, van deze avond. Hoewel de doelpunten er ook mochten zijn. Straks de reactie van trainer Arne Slot. Want waar blijft toch die bevestiging dat hij naar Liverpool gaat? En het is groot feest in Eindhoven, want na 6 jaar is PSV weer kampioen van Nederland. Oh, overal hossende, dansende mensen. Dit is de ontlading waar Eindhoven en omstreek al 6 jaar op wacht. Dit is de sportieve bevrijdingsdag voor PSV. Want het zet een hele mooie gouden kroon op een geweldig seizoen. Ja, we waren er vanochtend al vroeg bij en blikken terug op een overtuigend seizoen van PSV. Dat, maar ook wielrennen, 3x3 basketbal en atletiek. We zijn er tot 11 uur. U hoort het, de 6e Grand Prix van het seizoen is zojuist begonnen, die van Miami. Max Verstappen won er al 4, hij startte van pole position. Hoe gaat het nu met hem, Hans? Ja, het gaat voor de wind, zou ik willen zeggen, aan de kust, de oostkust daar bij Florida, waar dat circuit ligt rond het stadion van de Miami Dolphins. Een circuit dat verder niet gebruikt wordt het grootste deel van het jaar. En daardoor heel veel problemen hebben de coureurs gehad met de auto's, met de afstelling, met de grip. Bandenmanagement wordt hier het sleutelwoord bij deze Grand Prix. Maar voorlopig is het Max Verstappen die aan de leiding gaat. Die ook de sprintrace heeft gewonnen. Van pole position is gestart voor de 6e keer dit seizoen. Dus alle Grand Prix van pole. Daarmee heeft hij ook weer een aantal records scherper gesteld. En hij pakt nu al een voorsprong van 1,5 seconde in de 2e ronde op Charles Leclerc in de Ferrari. In derde positie is het Piastri met de McLaren. 4e Sainz Ferrari. En 5e is een teamgenoot, de teamgenoot van Verstappen, Sergio Perez in de 2e Red Bull. Dus een wedstrijd over in totaal 57 ronden. En we gaan zo meteen de 2e ronde voltooien met een behoorlijke voorsprong nu al voor Max Verstappen. Ja, dat is op zich geen verrassing, maar wel weer heel knap, Jeroen Bleekmolen. Ja, hij doet weer alles goed. Het is een heel moeilijk weekend in Miami. De baan verandert elke keer. Iedere keer als ze naar buiten gaan. Dat komt niet zo vaak voor. Het is niet een permanent circuit. Het is een soort stratencircuit met asfalt wat ze allemaal niet kennen. Mm-hmm. Dus je ziet dat ze het elke keer heel moeilijk hebben. Dat alle rijders heel veel fouten maken. En ja, Verstappen tot nu toe weer de minste fouten. Ja, daar pakt hij het altijd mee, hè? Gewoon eigenlijk geen fouten. Nee, klopt. Ja, dat is eigenlijk waar hij het altijd goed doet. En je ziet eigenlijk zijn teamgenoot dan weer, Perez, die bij de start bijna Verstappen raakte. En die torpedeerde bijna zijn teamgenoot. Was echt heel close. Probeerde wat. Hij zag een gaatje. Gisteren zag Hamilton dat ook in de sprintrace. Ja. Daar leek dit een beetje op. Ja. Maar hij werd heel spannend. Het ging echt net goed. Ging om een paar centimeter. Toch klaagde Verstappen ook wel een beetje dit weekend, hè? Over gebrek aan grip. Ja, het is apart. Dit weekend hebben ze allemaal echt heel veel problemen. Dit zijn de beste coureurs ter wereld. En ze maken allemaal heel veel fout. Je ziet ze bijna elk rondje wel een fout maken. Ook Verstappen, 2 keer pole position, sprintrace en voor deze wedstrijd. Beide rondes waren zeker niet perfect. Dus nee. Dat zie je niet vaak gebeuren. We komen hier zo op terug, want we volgen dit op de voet. Jij zeker, Jeroen. Voor de 25e keer is PSV kampioen van Nederland. Een titel die er al weken, misschien zelfs al maanden aan zat te komen. Vanmiddag was het eindelijk zover. In het eigen Philipsstadion was 1 punt tegen Sparta voldoende. Verslaggever Jan Kees van der Kun was de hele dag in Eindhoven. Ja, het mogen duidelijk zijn, al vroeg op de dag zit de stemming er goed in rondom het Philipsstadion. Want hier hebben ze in Eindhoven lang naar uitgekeken. Het is jouw weer geleden, hè, dat we kampioen zijn geworden. We hebben tijd weer, bier drinken en feest. Maar ik zie de schaal. Ja, daar komt hij. Is onze schaal alweer thuis? Zo te zien wel. Ja, wel hè. Eindelijk. De schaal waar het om draait is binnen, daar moet nog om gevoetbald worden. Maar voor de aftrap gaat de replica schaal en die is nauwelijks van de echte te onderscheiden, al van hand tot hand. En dat leidt tot veel gejuich bij de supporters, voor wie het feest nu al in volle gang is. Kijk, gezellig jong. Mooi. Eén feestje. Rabat, hè. En als de spelers het veld betreden, dan gaat de eerste golf van euforie al door het stadion. Tienduizenden mensen allemaal, de handen op elkaar, kippenvel, dik op de armen en hier en daar zelfs al tranen in de ogen. Dan is er alleen één klein probleempje, want de tegenstander werkt niet mee. Sparta komt op voorsprong in de 8e minuut. Doelpunt is van Metinho. In de 2e helft stelt PSV orde op zaken en er wordt duidelijk dat het feest toch gewoon gevierd kan gaan worden. PSV kunnen we nu toch echt wel de landskampioen van Nederland gaan noemen. Bij het laatste fluitsignaal dan vliegen ze elkaar om de nek. Vieren ze het feest met een dansje in het strafschopgebied. En dan al snel aan de zijkant Jordan Thesen met zijn familie. Ja precies, ik vroeg mijn moeder in de armen en mijn familie. Die hebben sinds klein hebben ze me altijd bijgestaan. En ik zie deze jongens al zo vaak, weet je, dan ga ik even naar mijn familie. Okay. We moeten even opzij duiken, nou, we zijn te laat. Want Bakayoko die geeft ons een, het is geen bierdouche, maar wel water krijgen we over ons heen. Ja, klopt. Nu moet je hem terug gaan pakken, hè? Wat ga je doen? Ja. Ik hoop iets van champagne over hem heen gooien. Geen water. Deze zorgt dus voor de champagne. Joey Veerman die gaat natuurlijk voor de muziek zorgen vanavond. Ja, dat zal Nederlandse muziek worden. Alleen, soms hou ik ook van een beetje buitenlandse muziek. Dus die moeten we er ook doorheen knallen. Alleen, ik denk dat het grootste gedeelte toch wel Nederlandstalig wordt. En het feest is natuurlijk ontzettend terecht, want PSV is niet zomaar een kampioen. Deze 25e landstitel behaalde de Eindhovenaren met overmacht, met ontzettend veel overtuiging. Voor Luc de Jong, die al 4 keer eerder kampioen werd, is deze daarom misschien wel extra speciaal. Ja, nee, zeker. Qua spel, hoe wij dit zo gespeeld hebben, hoe goed wij waren, hoe dominant we waren, dat heb ik PSV nog nooit meegemaakt. Of überhaupt in mijn carrière bijna niet. Dus, en een heel seizoen lang ook nog is. Dus dat was echt fantastisch. En iets waar we heel trots op kunnen zijn als team zijn. En we hebben nog 2 wedstrijden gaan. We kunnen nog mooie records maken ook. En, waar zit je aan te denken? Meeste punten, aantal doelpunten. Topscorer. Topscorer ook onder andere. Dus we gaan daar ook keihard voor werken met elkaar. Maar nu gaan we eerst even een groot feest vieren. Ik wilde maar net zeggen. Dat is voor latere zorg. En zo valt er voor Luc de Jong dus zelfs die laatste wedstrijd nog een heleboel te winnen. Maar eerst het hier en nu, die schaal. Aanvoerder Luc de Jong, die moet de lucht in. Ja, we praten door over de titel van PSV met Rick Elfrink, clubwatcher namens het Eindhovens Dagblad. Goedenavond, Rick. Goedenavond, Dionne. Ja, het is een titel die er al een tijdje aan zat te komen. Zorgde dat ook voor een minder groot feest? Jij kan het vergelijken? Nee, ik denk dat als je kijkt naar de vorige kampioenschappen van PSV, is het echt wel volop gevierd. Het is inderdaad wat je zegt wel een kampioenschap wat je van mijlenver aan zag komen, hè, voor de winterstop. Was eigenlijk het beslissende gat al geslagen. Nou ja, het werd nog heel even een beetje spannend misschien, hè, toen PSV van NEC verloor in maart. Maar ja, daarna is het eigenlijk gewoon is PSV doorgegaan met winnen. En ja, is het gat ook nooit kleiner geweest dan 7 punten. Dus ja, dan en toen heeft Feyenoord nog punten verspeeld tegen Volendam. Ja, toen wist je eigenlijk, het is gedaan. Ze hebben nooit echt hoeven panikeren, zoals onze Vlaamse collega's altijd zeggen. Het eerste kampioenschap in 6 jaar, dat is eigenlijk best wel lang geleden. Dat is toch veel te lang geleden eigenlijk, Rick? Ja, voor een club als PSV is dat wel lang, hè? Zeker als je bedenkt dat PSV sinds 1975 hebben ze 21 kampioenschappen gepakt. Hè? Dus in de laatste 50 jaar pakt PSV eigenlijk in meer dan 40% van de jaren de titel. Dus ja, dan is 6 jaar lang. Er zijn natuurlijk ook wel een aantal redenen voor geweest. Ik denk dat PSV na 2018 hebben ze Marcel Brands op een gegeven moment verloren. Philippe Cocu, het hoofdopleidingen. Ja, het werd toch een beetje onrustiger aan de top, zal ik maar zeggen. Dat helpt nooit mee. Nee. En ze hebben natuurlijk een periode ook gehad, en dat moet je ook gewoon vaststellen. Ajax heeft gewoon tussen, zeker het Ajax van 18-19, dat is echt een heel erg goed Ajax geweest. En ja, toen is PSV met 83 punten tweede geworden. En daarna is het een stuk minder gegaan. Ja, de concurrentie heeft het dit jaar ook niet heel erg moeilijk gemaakt. Nou, ik vind dat Feyenoord wel echt een prima seizoen draait. Als je kijkt dat Feyenoord nog op 84 punten kan eindigen, nou, daar word je heel vaak gewoon kampioen mee. Ja. En PSV kan in de Eredivisie een historisch jaar draaien en nog op 93 zelfs uitkomen. Ja. Wat in 72 is dat voor het laatst gebeurd. Ja, en dan te bedenken dat het minder dan een jaar geleden nog best onrustig was bij de club. Ruud van Nistelrooy stapte op. Peter Bos kwam als nieuwe trainer. Is het dan meteen zo 1-op-1 heel simpel? Dit succes komt door Peter Bos? Nou, niet helemaal. Want ik denk dat met Ruud van Nistelrooy vorig jaar na de winterstop ging het ook al een stuk beter met PSV. Ondanks dat hij is opgestapt, hè, want dat was inderdaad wel een hele pijnlijke exercitie voor PSV. Wat men vaak vergeet is dat PSV na de winterstop vorig seizoen ook maar 3 of 4 keer gelijk heeft gespeeld. En ja, het duurde heel erg lang tot die eerste nederlaag weer kwam. Hè, wat ik net zei tegen NEC eerder dit jaar. Dus eigenlijk ging het onder Van Nistelrooy ook al beter. Maar Peter Bos heeft wel heel veel veranderd. En ja, vanaf dag één eigenlijk dat Peter Bos bij PSV was, heb je ander voetbal gezien. Attractief spel, aanvallend spel. En ook wel uiteindelijk een goede focus toch ook wel op de verdediging. Want anders krijg je niet in een heel seizoen zo weinig tegengoals tegen. Blijft hij, Peter Bos? Ja, daar ga ik wel vanuit. Kijk, Arne Slot gaat nu naar Liverpool, zoals het er nu naar uitziet. Peter Bos heeft kennelijk of geen hele goede aanbieding, of hij heeft het gewoon waanzinnig goed naar zijn zin bij PSV en hij blijft gewoon lekker zitten. Ja. Hij heeft zelf steeds gezegd dat hij blijft. Dus ja, misschien dat ook nog een aantal spelers over de streep trekt om hier nog hun carrière te vervolgen. Ja, dan krijg je altijd hetzelfde natuurlijk. Ja, aan de top komen is één, er blijven is twee. Dat is natuurlijk ook afhankelijk van die spelersgroep. Verwacht jij dat het een hete transferzomer wordt in Eindhoven? Ja, er zullen wel wat spelers vertrekken. Ik denk dat een Johan Bakayoko bijvoorbeeld heel moeilijk te houden is voor PSV. Ik denk dat Joey Veerman heel moeilijk te houden is voor PSV. Maar ergens zie je wel altijd dat het dan, hè, op een gegeven moment wordt er een rem opgezet. Het is niet zo dat er denk ik 5-6 basisspelers weg kunnen. Ja, dan gaat PSV alles op alles zetten om de boel een beetje bij elkaar te houden. Ja. Maar wat jij zegt klopt natuurlijk helemaal. Kijk, Feyenoord vorig jaar ook kampioen. Dit jaar eigenlijk in punten nog een beter jaar. Maar ja, je ziet dat uiteindelijk wordt er dan op je gejaagd. Ja, dan is het toch nu één ploeg is er echt weer beter. En ja, als kampioen is het niet altijd makkelijker inderdaad volgend seizoen weer. Maar ja, dat er een aantal spelers gaat vertrekken is zeker. Maar er zullen ook weer jongens terugkomen. Nou, dat wou ik zeggen. De Champions League miljoenen stromen natuurlijk straks weer binnen. Dus dan zal de technisch directeur Stewart ook wel zijn lijstjes hebben. Ja, absoluut. Kijk, PSV moet natuurlijk voorbereid zijn, hè, op het vertrek van Bakayoko. Nou, daar zal een rechter aanvaller bij moeten komen. PSV wil Jeremiah St. Juste, hè, dat is bekend van Sporting. Daar zijn ze mee bezig. Maar ja, het is nog niet in de fase van, hè, onderhandelen. Maar die hebben ze al wel heel vaak bekeken, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, dat is een speler waar ze voor de defensie aan denken. Maar daarnaast willen ze ook gewoon heel veel spelers gewoon houden die nog een kort contract hebben. Bijvoorbeeld een Boskagli, een These. Ramaljo loopt zelfs af zijn contract. Nou, die willen ze verlengen. Walter Benitez, de keeper, die heeft nog maar een jaar contract. Dus ja, daar wacht eigenlijk ook wel een flinke uitdaging van Stuart. Want er zijn heel veel zakelijke besonjes die aandacht vragen nu. Ja. Heb jij enig idee waar ze nu zijn? Bevinden ze zich allemaal ergens in de kroeg? Of is er een groot feest georganiseerd nu? Volgens mij is het zo dat ze eerst in het stadion, de PSV'ers gaan eerst in het stadion hun eigen feestje vieren. En ik sluit niet uit dat er dan nog wel een aantal opduiken op het Stratens Eind, wat in Eindhoven het uitgaanscircuit is. Ja, dat is ook wel een beetje goed gebruikt, dat die jongens dan nog een keer de kroeg induiken na zo'n dag. En dan morgen is het feest op het Stadhuisplein hier in Eindhoven. Hè. Dan worden de spelers gehuldigd. Dat kunnen ze hier doorgaans wel een feestje vieren. Ja, ik denk dat daar al gauw 40.000-50.000 man bij elkaar zal staan. Ja, en jij blijft heel professioneel. Hè? Jij gaat vanavond de kroeg niet in. Nee, Dione. Ik moet gewoon morgen weer fit zijn. Ik moet mij gewoon weer melden om 9:00. Dus heel goed, dat gaan wij niet doen. Nee. Heel goed, Rick. Dankjewel, Rick Elfrink. Graag gedaan. We gaan naar Hans van Lozenoord, want we willen weten hoe het met Max Verstappen gaat. Nou, wat Max Verstappen betreft weinig nieuws onder de zon. Die rijdt nog steeds op kop. Een voorsprong van 2,7 seconden op de achtervolger. De man op de tweede plek. En dat is niet langer Charles Leclerc. Maar dat is een paar ronden geleden is dat Oscar Piastri geworden. De McLaren is langs de Ferrari gegaan. Dus ja, Leclerc heeft niet het tempo dat hij graag zou willen hebben. En het gevaar komt bovendien nog een keer van achteren. Want Carlos Sainz, zijn teamgenoot, rijdt op de vierde plaats. En heeft net al via de boordradio aangegeven. Ik heb het gevoel dat ik sneller kan. Met andere woorden, hij wil dat de Ferrari pitcrew opdracht geeft, dat hij er langs mag gaan om ook de aanval te kunnen openen. Heel mooi duel. Moet ik wel even zeggen, dat gaat om de zevende plek in de wedstrijd tussen Lewis Hamilton en Nico Hülkenberg. Hülkenberg in de Haas en Hamilton in de Mercedes. En Hamilton is er nu langs. Daar is hij al een ronde of 5 mee bezig. Hamilton gaat nu langs Hülkenberg. En Hamilton is ook degene die een andere bandenstrategie heeft. Die staat op de harde compound. Die moet langer doorrijden dan de meeste van zijn concurrenten in dat gezelschap. En dat zijn onder andere Russell en Tsunoda die er ook zitten. Die rijden allemaal op de mediums. Dus het wachten is op pitstop straks als eerste van de mannen op medium banden. Ja, die Hamilton, Jeroen, is behoorlijk aan het bettelen met Haas, hè? Gisteren was het Magnussen. Precies, met Magnussen een mega strijd gehad gisteren. Daar was hij niet helemaal blij mee. Maar ook vandaag weer, ja, en hij verliest gewoon te veel tijd ermee. En natuurlijk, hij heeft een andere strategie. Hij heeft een harde band, dus hij kan wat langer doorrijden. Maar ja, nu ligt hij al 8 seconden achter op de volgende die voor hem rijdt. En ja, dat is eigenlijk al te veel. Dus in dit gevecht heeft hij al te veel tijd verloren. Ja, we weten dat Oscar Piastri heel goed is. Verbaast het je dat hij de nummer 2 is op dit moment? Nou, wat ik mooi vond is dat hij gewoon in het begin, toen hij de snelheid had, meteen de Ferraris voorbij reed. Tanden op elkaar heeft gezet en er echt voor ging. En hij rijdt er nu. En nu is hij niet veel sneller dan de Ferraris. Maar hij rijdt er voorlopig wel. Dus ja. Als hij dit vol kan houden, heel mooi. Dus echt zo'n broekie die denkt, kan mij het schelen, ik doe het gewoon. Ja, precies. Nou, hij wordt steeds volwassener. Ja. Hij is vrij nieuw in de Formule 1. Maar je ziet dat hij steeds beter wordt. En dat hij elke wedstrijd zich eigenlijk verbetert. En Norris normaal in de wedstrijd sterker. Maar hij komt eraan. Ja, waar zit Norris nu? Ja, die zit op de 6e plek. Oh, ja. Die zit nog een beetje klem. Daar verwacht ik ook nog wel. Want de McLaren heeft nieuwe updates gehad. Ik verwacht eigenlijk wel dat ze zeker het tweede deel van de race naar voren kunnen komen. Maar voorlopig Piastri, die gaat gewoon voor het podium vandaag. En we zitten pas in ronde 12 hè, van de 57. Goed, PSV is dus kampioen. Feyenoord eindigt dit seizoen als tweede. Toch staat er de komende 2 speelrondes nog genoeg op het spel. Bijvoorbeeld de strijd om plek 3... die aan het einde van de rit voorronde van de Champions League oplevert. FC Twente kon die plaats vandaag veiligstellen, maar het verloor van directe concurrent AZ, dat nu tot op 2 punten is genaderd. En daar baalt Twente-trainer Jozef Oosting van. We zijn naar Alkmaar gekomen om de wedstrijd te winnen. En dat hebben we iedere wedstrijd. En we hadden vandaag een enorme stap kunnen maken door hier resultaat te halen. En dat hebben we niet gedaan. Vind je dat je het ergens hebt weggegeven? Nou ja, ik bedoel, laat ik het zo zeggen. Na rust, hoe we beginnen, vind ik niet goed. Dus uiteindelijk, dat kan ik mijn ploeg verwijten. Omdat je laat dan een van de beste spitsen van Nederland, die laat je op het middenveld draaien. Ja, en dan zie je het gevolg is uiteindelijk dat je dan al redelijk snel na rust de 1-1 tegen krijgt. En dan krijgen ze hoop en krijgen ze gevoel bij de overwinning. Ja, en vervolgens ongelukkig dat we de 2-1 tegen krijgen. Wordt het nu nog spannend? Jullie spelen nog thuis tegen Volendam en uit tegen PEC Zwolle. Dat is op papier natuurlijk wel een prima programma. Nou ja, ik vind dat je altijd respect moet hebben voor de tegenstanders die komen. Dus uiteindelijk, ja, ook hierbij, we staan nog steeds derde. Dus we zijn niet vierde geworden. Dus uiteindelijk staan we derde. En het is aan ons. Wij hebben alles in eigen hand. We hadden hier vandaag heel graag willen winnen en de resultaten willen halen. Is ons niet gelukt. En weer op naar de volgende wedstrijd. Ja, dan gaan we naar AZ, want Twente blijft vol zelfvertrouwen. Maar AZ ook, vertelt Dani de Wit. Dat hadden we sowieso al wel, alleen zijn we natuurlijk nog steeds wel afhankelijk van Twente. Maar ja, we moeten zelf onze wedstrijden gaan winnen, dat is heel simpel. En dat hebben we de laatste 2 wedstrijden goed gedaan tegen moeilijke tegenstanders. Maar we krijgen nog 2 moeilijke, dus zelf winnen en hopen dat Twente nog wat puntjes laat vallen. Wel fijn, denk ik, voor jullie dat jullie ook een keertje winnen van de ploeg uit de top 3. Ja, dat zeg je heel goed. We hebben natuurlijk wel 2 keer van Ajax gewonnen dit seizoen. Maar Twente nog niet, Feyenoord niet, PSV niet. Ajax is geen top 3, hè? Nee, daar heb je gelijk in. Maar ik reken Ajax nog wel, is nog steeds wel een vrij grote club. Nee, maar daar heb je gelijk in. Top 3 niet. En dan is dit een belangrijke en een mooie en goed voor het gevoel. Dat zei Dani de Wit tegen Jeroen Guter. Demi Vollering heeft de eindzege in La Vuelta Femenina te pakken. In de laatste etappe naar het skioord Valdeschi liet ze er geen misverstand over bestaan wie deze editie de beste in koers was. Ze kwam solo aan. Demi Vollering, ja, nu komt de lach op het gezicht. Zit ongetwijfeld wat bekende in het publiek als ze solo soleert richting de eindzege in de Ronde van Spanje. Prachtig, Demi Vollering, de armen gaan in de lucht. Zij wint de Ronde van Spanje. Wat een prachtige overwinning, zeg, voor Demi Vollering. En zoals Mathieu van der Poel, zoals we dat hem hebben zien doen, zo staat nu ook Demi Vollering op de eindstreep. Want Vollering tilt haar fiets in de lucht en dan is het juichen geblazen voor Vollering. Ja, dat was mooi. We kijken even terug op deze Vuelta met Roxane Kneteman. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Vollering. Vorig jaar 9 seconden kwam ze tekort op Annemiek van Vleuten. Dit jaar kwam die eindzege geen moment in gevaar. Hè? Zou ze nerveus geweest zijn, denk je? Nou, ik denk met... Ik hoorde het er ook zeggen in het interview, maar dat zag je eigenlijk ook de afgelopen 8 dagen wel zo. Ze bleef super gefocust op haar doel, die Vuelta winnen. En die Vuelta heb je ook pas echt gewonnen als de laatste etappe gefinished is natuurlijk. Ja. En ja, we hebben ook gezien, haar team hield haar eigenlijk continu uit de gevarenzone. We hebben een waaieretappe gehad in de 4e dag. Daar namen ze het heft in handen. De 5e dag, de eerste aankomst van 3 aankomsten bergop, ging ze eigenlijk aan de boom schudden. En deed ze eigenlijk concurrenten langzaam de das om. Ja. En eigenlijk vanaf dat moment breidde ze alleen maar haar voorsprong uit. Ja, het moet een heel lekker gevoel voor haar zijn. Vorig seizoen won ze ook in het voorjaar al heel veel. Dit jaar lukte haar dat niet. Laten we nog even luisteren naar wat ze daar vanmiddag na haar overwinning over zei. Ik voelde echt wel dat ik echt van het voorjaar wel goed in orde was al. Maar ja, de overwinning liet nog een beetje op zich wachten. En ja, dan word je er toch ook nog wel een beetje soort van nerveus van, denk ik. Maar ja, uiteindelijk probeerde ik gewoon vast te houden aan dat ik me goed voelde. En ja, dat het nog een keertje gewoon mijn kant op moest gaan vallen. Dus ik moest geduldig blijven en dat heb ik gedaan. En ja, het is gelukt. Ja, wij vroegen er ook de hele tijd naar. Ik realiseer me dat, maar ze klinkt hier best rationeel. Zou ze dat ook echt gevoeld hebben, denk je, toen het een paar keer niet lukt? Hè? Amstel Gold Race niet, Waalse Pijl niet, Luik niet. Ja, nou ja, laten we even vooropstellen, Vollering is een winnaar. En een winnaar die gaat lekker op als ze wint. En dat deed ze niet. Ze zat er heel dichtbij. Ze reed ook echt niet slecht. Maar het viel gewoon allemaal niet de kant op om een wedstrijd te winnen. Ja, en dan is het eigenlijk wel de kunst om gefocust te blijven op je doel, op waar je mee bezig bent. Je weet dat je goed bent in etappekoersen. Je weet dat de Vuelta je moet liggen. En om daar dan gewoon vertrouwen in te blijven houden. Ja, het is gewoon wel super knap hoor, waar we van de week naar hebben zitten kijken. Want iedereen verwachtte van haar dit voorjaar dat ze eigenlijk weer aan de lopende band zou gaan winnen. Dat lukt niet. En ja, deze week hebben we Vollering gezien die we in het afgelopen voorjaar nog niet hebben zien fietsen. Ik vond haar echt een stuk beter ogen dan de voorjaarsklassiekers. En het kan ook net zo zijn dat het dan net allemaal wel lekker valt. En ja, daar zijn we getuige van geweest. Ja, maar misschien ligt hier gewoon haar kracht toch ook meer in die meerdaagse koersen. In langere beklimmingen bijvoorbeeld. Ja. Ja, nee, dat zou best kunnen hoor. Ik denk zeker ook dat je bij Vollering ziet dat er misschien wat explosiviteit iets minder explosief is geworden. Dat heeft er ook mee te maken dat ze meer is gaan klimmen. Ook langer is gaan klimmen. Nou, dan kom je er in de etappekoersen tegenwoordig wel beter in uit natuurlijk. Ja. Maar ik denk ook wel dat ze eigenlijk, weet je, ze heeft niet gewonnen dit voorjaar, maar ze zat er ook niet heel vaak ver vanaf. En als het dan net een keertje wel lekker valt, dan wint ze hem wel. We moeten er ook niet afschrijven hoor, voor de klassiekers. Nee, we hebben het er natuurlijk veel over gehad tijdens het seizoen al, dat het misschien ook te maken had met, ja, er speelt veel rondom haar. Hè? Mm-hmm. Ze gaat weg bij de ploeg. Ja, misschien heeft dat er toch ook onbewust nog parten gespeeld, of misschien wel bewust. Nou, er is natuurlijk redelijk wat met modder gegooid, vind ik, vooral vanuit haar team. Vollering blijft daar eigenlijk heel professioneel stil over. Heeft ook wel in de media laten weten via Instagram dat ze haar verhaal doet wanneer het voor haar goed voelt. En dat is nu nog niet. Ik vind dat heel professioneel van haar, maar ik kan me ook inderdaad niet voorstellen dat alles wat er om haar heen gebeurt, haar niet op de fiets ook bezighoudt en dat daar misschien ook wel in de uitslagen iets van te merken is. Nou ja, ik heb met heel veel plezier naar haar gekeken. Eigenlijk het hele voorjaar al, maar deze afgelopen 8 dagen zeker. Vorig jaar liet ze nog wel eens wat aan het toeval over. Ik denk dat ze hem daarom vorig jaar ook niet gewonnen heeft. Maar dit jaar hebben we echt 8 dagen een gefocuste Vollering gezien. En nou ja, dat was echt om van te smullen. Ja. Stond er nog een Nederlandse renster op het podium vanmiddag? Ja, Rianne Marcus. Die hield de Italiaanse Elisa Longoborghini achter zich. Werd 2e in het algemeen klassement. Had jij dat gedacht, dat ze dit kon? Ja, nou, natuurlijk. Vorig jaar werd Marcus... Ja, ik wist dit al. Ja, nee, wist grapje. Het al. Maar Vorig jaar werd Marcus dus in de laatste etappe van de Vuelta van het podium gereden. Dat was echt super zuur voor haar. Daar liet ze eigenlijk voor het eerst zien, het jaar ervoor in de Tour liet ze eigenlijk al wel zien dat ze een goed klassement kon rijden. Podium wist ik toen nog niet helemaal, maar vorig jaar in de Vuelta liet ze wel echt zien dat ze daarmee aan het flirten was. Dit jaar best wel rigoureuze beslissingen genomen in het voorjaar om op hoogte te gaan. Daardoor heeft ze toch wel wat belangrijke voorjaarswedstrijden gemist. En als je dan zeg maar je plan in deze week helemaal goed ziet vallen, hè, en deze laatste dag liet ze ook nog even zien dat ze van plek 3 naar plek 2 kon stijgen, toen nam ze echt het heft in handen. Eigenlijk heb ik misschien nog wel, dat klinkt een beetje gek, maar meer om de strijd van 2 en 3 genoten vandaag dan dat Vollering de genadeklap uitdeelde. Ja. En wat Marcus liet zien op de laatste klim vandaag was echt zo ontzettend sterk en ja, een welverdiende tweede plek, zeker weten. Ja, maar Rox, het gaat gewoon heel erg goed ook met die Nederlandse vrouwen. Yara Kastelein, ja. Carlijn Swinkels klommen voor haar mee. En Marianne Vos, die is aan haar zoveelste leven begonnen. 2 etappes winsten, het puntenklassement. Wij hebben het al met elkaar over gehad. Want het is ook, je ziet het ook aan haar. Ze ziet er zo gezond en gelukkig uit. En daarmee rijdt ze de steen uit de straat. Ja, gisteren was dus ene laatste etappe. Dat was een aankomst, een soort van kouberg lag de finish getrokken. Ja, hoe makkelijk ze dat dan naar haar hand zet. Een Vos op een fiets is eigenlijk, gelukkiger kan je haar niet maken. We noemen het allemaal dat ze aan haar 5e, 6e, 7e wielerleven is begonnen. Eigenlijk is ze ook nooit echt weg geweest. Maar wat we haar dit jaar zien doen is echt weer van heel, heel hoog niveau. En dat is alleen maar om heel erg van te genieten. Ja. Dankjewel, Roxane Kneteman. Feel buried alive. This city is at tight. Suffocating lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives. Screaming into space to drown them out. I'm coming back down tonight. Free falling from the high. Hypnotized, Purple Disco Machine featuring Sophie and the Giants. We zijn ondertussen bezig met de Grand Prix van Miami. Verstappen 1, Piastri 2. Tenminste, zo was het in ronde 12. Nu zitten we in ronde 20, Hans van Lozenoord. En zo is het nog steeds. Verstappen 1, Piastri 2. Maar we hebben wel een paar pitstops gehad. Want Perez, de teamgenoot van Verstappen, is binnengekomen voor 4 nieuwe banden. En dat heeft Charles Leclerc met de Ferrari ook gedaan. Maar dat is gevolgd dat Perez op de 9e plek ligt. En Leclerc op de 6e achter Hamilton. Norris dan 4, Sainz 3. Piastri 2, Verstappen 1. Het verschil tussen Verstappen en Piastri is 3,7 seconden. En het verschil tussen Piastri en Sainz 2,2. En de snelste man op de baan met de snelste ronde achter zijn naam is Lando Norris met de McLaren. Ja, Jeroen Blekemolen. Die McLaren's die doen het hartstikke goed. Ja, absoluut. Met name ook Lando Norris. Die zat een beetje klem. Maar die is nu eigenlijk kreeg hij vrije banen. Die was in het gevecht met Perez, teamgenoot van Verstappen. En in één keer had hij vrije baan en begint meteen snelste rondes te rijden. Degenen die binnen zijn gekomen, die zijn hebben natuurlijk nieuwe banden. De harde band. Maar die zijn allemaal langzamer. Dus wat dat betreft, hoe langer ze door kunnen rijden, eigenlijk hoe beter. Ja, waar ben jij nou de komende ronde het meest benieuwd naar? Nou ja, eigenlijk hoe die ontwikkeling blijft qua rondetijden. Je ziet vooraan blijven ze gewoon steeds sneller gaan. Dat is logisch, die auto's worden lichter, de banden worden ook ouder. Maar je ziet eigenlijk normaal met andere wedstrijden dat als je naar binnen gaat dat je veel sneller bent. Terwijl er wel iets op de baan ligt nu. En dat kan zomaar een virtual safety car worden. En dat kan heel veel gaan uitmaken. Je ziet ook teams meteen zich klaarmaken. Maar ja, het verschil is hier in Miami dat die baan heel onvoorspelbaar is. En dat eigenlijk geen één team precies weet wat ze moeten doen. Nee. Verstappen, wat zegt hij? Ja, die heeft hier... I hit that. Ja, ik probeer mee te lezen, maar het ging net niet. Dat kon ik zo snel niet zien. Maar waar leek dat op wat er op de baan ligt? Ja, we gaan het zien. Verstappen die denk ik een paaltje om heeft gereden. Oh, ja, die is rechtdoor gegaan. Ja. Dus Verstappen is eigenlijk de boosdoener hier geweest. Die heeft de chicane gemist. Dat paaltje ligt nu op de baan. Dit is op zich geen probleem dat hij daar rechtdoor gaat. De vleugel kan er wel een klein beetje beschadigd zijn. Ja, toch weer een foutje. En je ziet eigenlijk elke rijder dit weekend fouten maken, wat we al eerder zeiden. En nu ook weer Verstappen, dus die eigenlijk riant aan de leiding ligt, maar toch even rechtdoor gaat. Ja, Hans van Lozenoord, die neemt gewoon een paaltje mee. Ja, die neemt een paaltje mee in de chicane. En dat heeft hij ook een paar bochten voor op zijn voorvleugel gehad. En bij de laatste bocht naar links is hij er net afgevlogen. En gelukkig is je dat ding kwijt. Maar het team zal wel zeker, als Verstappen zo meteen binnenkomt, want die moet nog voor een pitstop naar binnen, zullen ze zeker even kijken naar die voorvleugel. En met name aan de linkerkant waarmee die dat paaltje heeft geraakt. Ja, dat was nog best een behoorlijk klapje, Jeroen. Ja, zeker. Nou ja, dat kan zomaar. Het zijn plastic paaltjes, maar het is gelukkig warm. Dan is plastic ook een beetje zacht. Zou je dit in de winter doen, dan is er een hele voorvleugel meteen doormidden. Dus daar heeft hij mazzel mee. Maar voorlopig lijkt het geen schade. Ik denk ook niet dat het heel erg is. Je mag een keer rechtdoor gaan in de chicane. Dus wat dat betreft nog geen vuiltje aan de lucht, denk ik, voor Max Verstappen. Goed, straks meer van deze race. De Grand Prix van Miami. De 6e Grand Prix van dit seizoen. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. One last shot as the Netherlands say au revoir to Lithuania. And bonjour to Betty. They got the ticket. They got the golden ticket. Netherlands are going back to the Olympics. Veel vreugde eigenlijk in deze uitzending. Jan Driessen, Dimio van der Horst, Arvin Slachter en Worthy de Jong wonnen het kwalificatietoernooi in Japan. De bondscoach is Aaron Royer. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Of eigenlijk goedemorgen voor jou. Want het is nog heel erg vroeg in Japan. Zijn jullie onderweg naar het vliegveld? Nee, nog niet. We gaan over een kwartiertje vertrekken. Dan is het 5 voor 6. Dus dan vertrekken we. Heb je de mannen om je heen of ook nog niet? Nee, nog niet. Okay. Nee, ik ben nog op mijn kamer. Heb je goed geslapen? Nou, het is heel kort geweest. Het is 2 uurtjes geweest. Dus we moesten natuurlijk ook gewoon genieten van het moment. Het een beetje vieren. En dat hebben we ook gedaan. Kort geslapen en nu alweer wakker. Hoe hebben jullie het gevierd? Hoef niet alles te vertellen hoor, maar... Nee. Een idee. Nou, uitgebreid op het veld natuurlijk. En toen zijn we met z'n allen wat gaan eten. En toen, zijn we bij elkaar geweest. En we hebben gewoon mooi lekker gevierd en afgesloten. En zijn we nog naar bed gegaan voor 2 uurtjes. Ja. En nu staan we alweer wakker. Kun je beschrijven hoe groot de opluchting was toen die zoomer ging? Nou, die opluchting was echt heel erg groot. Want we hadden 3 kansen. De eerste kans hadden we net niet gehaald. In de halve finale van Letland verloren met na verlenging. En nu in Japan moesten we... Ja, we hadden het gevoel van hier moet het gewoon gebeuren. En dat hebben we gewoon gedaan. En ja, alles klopt. Alles leek gewoon te kloppen. En iedereen speelde zo in zijn rol. Iedereen speelde met zoveel energie, intensiteit. En ja, eigenlijk was elke wedstrijd gewoon een hele goede wedstrijd. Dus we kwamen steeds beter in de flow. Ja. En we hebben het gewoon gedaan. Ongelooflijk. Ja, en jullie wonnen de finale van Litouwen. Daar hadden jullie in de pool ook al tegen gespeeld. Van gewonnen. Maar dat zijn echt sterk jongens, hè? Ja, dat wisten we van tevoren al. In de voorbereiding hadden we ook 2 keer tegen hun gespeeld. En toen hadden we 2 keer verloren. Een heel fysiek team. Ja. Met vooral heel veel sterke inside-spelers. En wist dat we de bal goed moesten bewegen en hun op snelheid moesten kloppen. En dat hebben we gedaan. En eigenlijk 2 keer eigenlijk ook in de groepsfase, ook al van hun gewonnen, 2 keer gewonnen. Ja. Ja, heel mooi. Litouwen moest volgens mij in de halve finale ze nog best wel diep gaan. Jullie wonnen dan misschien wat makkelijker van Mongolië. Is dat ook fijn dat jullie misschien wat frisser waren dan zij? Nou, wij speelden de eerste halve finale, dus dat betekent dat je net iets langer rust hebt. Dus ja. Ik denk dat het zeker mee heeft gespeeld dat we iets fitter die finale ingingen. Maar we waren gewoon super scherp. De focus was zo goed en alles klopt. Ja, alles klopte gewoon. Ja. Ja, soms heb je dat, hè? Maar daar heeft de coach natuurlijk ook een rol in gespeeld. Nou, ik denk dat vooral de jongens het hebben gedaan, hè? De coach is in deze sport... tijdens de wedstrijd mag je niet coachen. Je zit aan de kant. Eigenlijk heb je geen controle over de wedstrijd. Het is een sport waarin de spelers op het veld op dat moment moeten doen. Natuurlijk speel je een rol tussen de wedstrijden en probeer je het team scherp te houden. Maar ik moet eigenlijk alle credits vooral aan de jongens geven. Nou, ontzettend bescheiden voor de coach. Wat is er dan komende zomer allemaal mogelijk in Parijs? Nou, in het eerste kwalificatietoernooi ook nu en behoorden wij tot de kanshebbers om ons te kwalificeren. Er doen 8 teams mee in Parijs. Dus dat betekent dat je ook automatisch gewoon kanshebber voor een medaille bent. En ik denk dat wij daar ook gewoon goed genoeg voor zijn. En dat we dat ook gewoon moeten uitspreken. Wij gaan daar gewoon naartoe voor een medaille. Kijk. Dat horen we graag, Aaron Royer. Ontzettend bedankt dat je ons zo heel erg vroeg te woord wilde staan. En een mooie periode richting Parijs wens ik jullie toe. En een goede reis terug naar Nederland. Dank je wel. Is goed, dank je wel. Dan gaan we weer naar Hans van Lozenoord. Want Max Verstappen raakte een paaltje. Wat is er daarna gebeurd, Hans? Daarna kwam er even een virtual safety car. Dus een code geel rond de baan. Om de marshals gelegenheid te geven om dat paaltje, die pilon die daar lag, om die op te ruimen. Dus eentje sprong heel snel over de muur, haalde dat paaltje weg en gooide het aan de andere kant van de muur. Ding is opgeruimd. Max Verstappen ging op dat moment de pits binnen voor 4 nieuwe banden. En dat betekent dat we een nieuwe leider in de wedstrijd hebben. En dat is Oscar Piastri in de McLaren. En toch wel een verrassende leider in de wedstrijd. 2e Sainz, 3e Norris en pas dan Max Verstappen. Max Verstappen op de 4e plaats. Maar wel met de aantekening dat Piastri, Sainz en Norris alle 3 nog binnen moeten komen voor vers rubber. Ja, en dan zal er ongetwijfeld wat veranderen, Jeroen Blekemolen, lijkt mij zo. Ja, ook Verstappen rijdt gewoon goede tijden nu op zijn... die is naar de harde band gegaan, maar meteen ook eigenlijk wel min of meer de snelste. En dat doet hij samen met Norris. Die is ook wel heel snel onderweg, dus dat is wel opvallend. Die gaat nog wel naar voren komen, denk ik. Ja, ik zat ook even te kijken, stiekem omdat gisteren Ricciardo in de sprintrace heel goed was en in de kwalificatie helemaal niet. Ik was gewoon benieuwd wat hij vandaag kon doen. Heb jij daar zicht op? Ja, het is moeilijk. Er zit zoveel verschil in die baan, in de banden. Ze kunnen heel moeilijk voelen eigenlijk hoe het gaat. Ja. En daardoor zag je ook dat een Hamilton in één keer wel goed gaat, niet goed gaat. En Mercedes sowieso in het algemeen. Die zitten er nu ook niet echt lekker bij, maar in de sprinters helemaal niet. Dus het wisselt nogal. En ja, eigenlijk het beste voorbeeld was Ricciardo. Die ging fantastisch in de sprintrace. En eigenlijk vandaag voor geen meter. Nee. En het lukt hem ook helemaal niet. Ja, goed, hij is nu goed onderweg. Maar uiteindelijk punten zal niet makkelijk zijn om vandaag punten te halen, zeg maar, top 10. Nee, nou, voorlopig is het dus nog Piastri, Sainz en Norris. Daarna Verstappen. Maar die de rest moet natuurlijk nog de pit in. Zo is het. Feyenoord won eerder vanavond thuis met 5-0 van PEC Zwolle. Een mooie laatste thuiswedstrijd voor Arne Slot. Want het is wachten op de bevestiging dat hij volgend seizoen trainer wordt van Liverpool. En dus kreeg hij een staande ovatie van het legioen. Ja, ik zou dat nu kunnen downgraden, maar dat zou niet recht doen aan het gevoel wat ik had op het moment dat ze dat deden. Dat is echt geweldig. Dus in al die jaren dat ik hier nu ben, vanaf de eerste dag tot nu, heb ik die liefde, als je het zo wilt noemen, gevoeld. Die waardering gevoeld. Vandaag was het wel buiten categorie qua waardering. Dus dat doet zeker wat met je, ja. Ik zag je na afloop ook nog even naar het publiek zwaaien en zo. Dat leek wel een beetje op een afscheid. Maar er is nog geen witte rook uit Liverpool, toch? Nee, het officiële statement is er nog niet. Maar goed, dat gaat wel goed komen, heb ik al een paar keer gezegd. Als we dan toch terugblikken, was Drita je belangrijkste wedstrijd misschien wel hier? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat heeft wel geholpen, want als gevolg daarvan hadden we een geweldig Conference League seizoen waarin we de finale halen. Dat was wel een dubbeltje op zijn kant. Maar dat is ook, denk ik, de prachtige reis die ik met Feyenoord samen gemaakt heb. Van een elftal wat de topscorer Steven Berghuis verloor voor een heel klein bedrag. Dat amper geld was om terug te investeren. En dat zijn we vanuit daaruit op gaan bouwen naar waar we nu zijn. En dat is, denk ik, voor mezelf, voor Feyenoord, een hele mooie reis geweest, waar zelfs de penningmeester ook best nog vrolijk van is geworden. Nu nog even terug de wachtkamer in. Daar word je denk ik niet vrolijk van. Het lijkt me niet lekker voor het type zoals jij dat je die controle niet hebt. Ik zit met dat jij de vraag stelt aan het woord penningmeester te denken. Dan ben je echt wel van een oude generatie als je dat gebruikt. Maar maar jij gaat ervan uit dat ik me nog druk maak of het wel of niet doorgaat. Dus ik denk dat niet aan de orde is. Ja, bij Feyenoord een afscheidstournee voor Arne Slot. Bij PEC Zwolle voor Bram van Polen. Want PEC is al veilig en dus staan de laatste wedstrijden vooral in het teken van het afscheid van de aanvoerder. En dan is nog één keer naar de Kuip. Daar waar Van Polen de beker won met PEC best bijzonder. Toch, Bram? Nee, ik ben niet zo sentimenteel. Het was meer dat ik... Ik heb wel genoten toen ik bij opkomst en toen was afgelopen. Weet je, dan kijk je nog een keertje om je heen dat het wel gewoon echt zo'n imposant stadion is. Met qua sfeer ook wel van dit publiek. Dus daar heb ik wel echt wel van genoten, ja. Ze gingen ook heel hard zingen voor Slot. Ja, en terecht. Ja, ik denk dat hij hier iets unieks heeft neergezet. Dus dat verdient hij ook. Dus jij hebt nog met hem gevoetbald. Hij gaat naar Liverpool waarschijnlijk als trainer. Had je dat verwacht toen je met hem samenspeelde? Dat hij er ooit die stap zou maken? Oh, nee, ik denk niet dat heel veel dat meteen hadden verwacht. Ik ook toen de tijd niet, nee. Maar je zag wel in alles dat het toen al een trainer was. Ja, en ook wel iemand die dat over kan brengen op zijn groep. Wat hij wil qua ideeën. Dus ja, ik zou het fantastisch vinden als hij gaat. Ja, wat hij wil aan ideeën. Wat wil jij naar je voetbalcarrière? Ja, daar ben ik nu met de club over in gesprek. Ik heb daar een presentatie over gegeven. Hoe ik dat een beetje zie de komende 2 jaar. Daar zijn ze enthousiast over, alleen we moeten dat nog wel even gaan kortsluiten allemaal. Trainer ging je niet worden, hè? Nee, dat is... zie ik gewoon niet. Ik zie mezelf dat niet doen, nee. Nog 2 wedstrijden, het is eigenlijk een soort vakantie, want het seizoen zit er eigenlijk op. Want de Europese play-offs weg nu en veilig, dus. Ja, nou ja, dat was het doel, veilig. Dus dat hebben we vorige week bewerkstelligd en we waren hartstikke content mee. Dus ik ga nog 2 wedstrijden gas geven en ook wel een beetje genieten. Prima seizoen zo. Ja, hier had ik voor getekend en wij allemaal, denk ik. Bram van Polen in gesprek met Mark Kloostra. De Grand Prix van Miami. Problemen voor in ieder geval één, misschien wel meerdere coureurs. Hans van Lozenhoort. Ja, dat zijn Magnussen en Sargeant. Die hebben elkaar geraakt bij het aanremmen voor een scherpe bocht naar rechts. En die zijn ook buiten de baan gevlogen. En met als gevolg dat er een gele sectie is op het circuit. En een heleboel coureurs naar binnen gaan om een pitstop te maken. Op dat moment reed Lando Norris aan de leiding. Die zou kunnen profiteren van deze situatie. Waren het niet dat hij net voorbij de finishlijn was. Dus ja, die moest een rondje wachten. Dat was de 29e. Nu is het 30e ronde. Dus de leider in de wedstrijd, Lando Norris, komt nu binnen. Hij heeft een voorsprong van 32 seconden op Max Verstappen, zo te zien. Dus misschien blijft hij wel aan de leiding. Dat wordt heel spannend. We gaan het toch even afwachten dat moment. Norris rijdt nu uit de pitstraat, dat zien we. En Max Verstappen nog niet in beeld. Dat zou dus betekenen dat Norris de leiding behoudt in de race. Een hele spannende ontwikkeling in Miami met de Formule 1. De zesde Grand Prix van het seizoen. Waar Verstappen toch wat meer tegenstand krijgt dan waar hij op had gerekend. Ja, wat denk jij, Jeroen? Het gaat helemaal fout, want ze hebben de niet-leider opgepikt, zeg maar. Ze hebben Max Verstappen opgepikt, die op dat moment niet de leider was. Daar rijdt de safety car. Norris rijdt daarvoor, dat is de leider. En die kan nu eigenlijk een ronde op het hele veld winnen. Ja. Dus dit moeten ze gaan rechtzetten. Dat gaat denk ik een paar ronden duren. Uiteindelijk zullen ze nu zelf ook doorhebben van, dit klopt niet. Maar Norris, ja, die heeft echt kans om te winnen vandaag. Ja. Komen we zo op terug. Op de Bahama's wordt dit weekend door de estafettelopers gestreden om de wereldtitels en, misschien veel belangrijker, om Olympische startbewijzen. Twee tickets sleepte de Oranje Ploeg afgelopen nacht al binnen. De vrouwen op de 4x100 en de gemengde estafetteploeg, 4x400 meter. Komende nacht kunnen nog 3 teams zich plaatsen voor Parijs. Leon Haan volgt het voor ons. Leon, goedenavond. Ja, goedenavond, Dionne. Ja, is het nou... Het is een WK, maar het is eigenlijk volgens mij ook gewoon een Olympisch kwalificatietoernooi, toch? Zeker. Nou ja, het is het WK estafette. Dat is nu voor de 6e keer dat het gehouden wordt. En ze hebben het toernooi wat meer waarde gegeven door 14 van de 16 Olympische tickets per onderdeel beschikbaar te stellen via dit kampioenschap. En daardoor zijn eigenlijk de beste sprinters van over de hele wereld zijn naar de Bahama's afgereisd om daar in actie te komen voor hun land. Dus daarmee is het in één keer een geweldig belangrijk toernooi geworden. Ja, veel belangrijker nog eigenlijk dan het WK. Het is af en toe een beetje verwarrend, vind ik. Omdat je soms denkt, maar die waren al wereldkampioen. Maar laten we vooral ons concentreren op de tickets. Hè. Dat is nu even belangrijk. Want is er nog een ander moment waarop tickets voor de Spelen in Parijs gewonnen kunnen worden, zeg maar? Nou, niet specifiek bij een toernooi. Het is zo dus dat 14 van de 16 tickets per onderdeel hier op de Bahama's te verdienen zijn. Ja. En er blijven dus nog logischerwijs 2 over. En die 2 plekken, die 2 aanwijsplekken voor de landen, dat gebeurt via de geschoonde wereldranglijst. Anders gezegd, alle landen die zich nu bij de beste 16 scharen, die worden van de lijst afgehaald. En dan de 2 snelste tijden tot 1 juli. Die worden dan ook nog aangemerkt als voldoende voor deelname aan de Spelen van Parijs. Ja, oké. We hebben dus 2 tickets voor Parijs binnen. Dat is hartstikke mooi. Op 3 nummers moet het dan eventueel komende nacht nog gebeuren. Hè? Die teams mogen herkansingen lopen. Zullen we die even doornemen? Bijvoorbeeld de 4x100 meter mannen. Maken die kans? Ja, die maken toch wel kans. Die maken toch wel kans, omdat ze vorige week op Curaçao, daar hadden ze een trainingsstage, daar hebben ze 38-30 gelopen. Nou, en vannacht hebben de snelste 8 landen die hebben zich geplaatst voor die finales. Die zijn zeker. Komende nacht zijn de herkansingen. Dus via de herkansing kan Nederland sowieso zich plaatsen door bij de beste 2 te finishen. Maar lukt dat niet, dan kan er dus op grond van die tijd die ze in Curaçao gelopen hebben, omdat ze daarmee nu op die geschoonde wereldranglijst inmiddels bovenaan staan. Ja, het is wat ingewikkeld, maar zo werkt het. Ja, oké. Dus die maken best een goede kans. Mannen 4x400 meter, gaan zij het redden? Dat moet toch eigenlijk wel? Ja, dat moet ook eigenlijk wel, want 3 jaar geleden was de laatste keer dat dit toernooi werd gehouden. Toen won Nederland in Polen. Toen pakten ze de wereldtitel bij dat WK estafettes. Ja, die mannen die hebben vannacht aardig gelopen, maar toch had ik verwacht dat ze zich direct zouden plaatsen. Gezien de serie denk ik dat het nu wel moet lukken. Dus dat ze bij de beste twee finishen en dan is er ook niks aan de hand. Via de herkansing plaatsen zij zich dan voor de Spelen van Parijs op de 4x400. Ja, dan heeft helemaal niemand het meer over hoe. Dan zijn ze gewoon geplaatst. Dan naar de vrouwen 4x400 meter. Je zou zeggen, met Femke Bol en Lieke Klaver moet dat sowieso lukken. Ja, dat klinkt ook heel logisch. Want ze werden natuurlijk afgelopen zomer wereldkampioen in Budapest. En daar liepen ze een supertijd. Nou ja, het is nu zo dat Femke Bol en Lieke Klaver waarschijnlijk niet in die 4x400 worden opgesteld. Waarom niet? Omdat zij in die gemengde estafette lopen. Ja, en het is zo dat eerst de herkansingen zijn komende nacht en vervolgens de finales. Als ze wel opgesteld zouden worden in die herkansing, betekent het dat ze dus eerst lopen en een uurtje later al de finale moeten lopen op die gemengde estafette. Ja, het kan wel, maar ja, omdat zij al vorig jaar zo snel gelopen hebben, is het al bijna voor 99% zeker dat die vrouwen sowieso, ongeacht het resultaat komende nacht, naar de Spelen van Parijs gaan. Oh, dus die zijn al min of meer zeker. Dus het hoeft niet. Min of meer zeker. Ja. Het hoeft niet, maar het is voor mij heel moeilijk te beoordelen. De coaches bepalen daar uiteraard in overleg ook met de atletes. Dus ja, Bol en Klaver kunnen in principe op de gemengde estafette en in de gewone estafette, vrouwenestafette starten. Maar ja, twee races achter elkaar is wel heel veel gevraagd. Dat kan, maar ja, het is de vraag, moet je dat riskeren? Ja. Nee, ik geloof wel dat het nu duidelijk is, Leon Haan. Daar heb jij toch voor gezorgd. Dat is de bedoeling van het gesprek. Dankjewel. We horen morgen hoe het is afgelopen. Dankjewel. Ja, nog even tot slot van deze uitzending naar de Grand Prix van Miami. Want ja, Hans van Lozenoord, hoe staat het ervoor? Ja, nou, het hele veld is als een harmonica in elkaar geschoven. Want ze rijden nu achter de safety car. En ook in de juiste volgorde. Op het moment eigenlijk dat de safety car de club had moeten oppakken. En dat zou voor Norris geweest moeten zijn. En niet voor Verstappen. Dus we hebben nu aan de leiding Lando Norris. Dan Max Verstappen en dan Charles Leclerc. Dat zijn de eerste drie achter de safety car nog steeds. Maar die safety car die gaat zo meteen naar binnen. En dan gaan we weer racen voor de resterende 25 ronden. Ja, dat gebeurt er allemaal, Jeroen. Ja, dit wordt spannend. Dit is mooi. Verstappen die in één keer niet meer op kop ligt. Maar die gaat nu al in de aanval. Hij gaat al bijna proberen buiten om bocht heen. Lando Norris heeft wel een buitenkantje gekregen. Een safety car. In één keer kwam hij voorop te rijden. Auto is snel. Dus hij kan zomaar eens een keer van dat ding af dat hij nog nooit een race heeft gewonnen. Want hij heeft al zo vaak op het podium gestaan. Maar ja, daar zit hij toch ook wel een beetje mee. Hij vindt hij toch vervelend. Ja, dat is ook heel vervelend. Maar ik denk dat vandaag wel eens de dag kan zijn dat hij het waar kan gaan maken. Ja, maar wat is er gebeurd met die McLaren's? Ja, ze hebben updates en die auto werkt gewoon goed. Hij was ook al echt verschrikkelijk snel onderweg. Hij zat in de start niet helemaal lekker, dus hij kwam wat plekken naar achter te liggen. Maar uiteindelijk, gedurende de race, zag je als hij vrije baan had, is hij gewoon heel snel. Ja. En nu heeft hij vrije baan, want hij is de leider. Dus ik denk zomaar dat hij vandaag echt gaat winnen. Zo, dat zijn goede uitspraken hier naast me, Hans van Lozenoord. Ben je het daarmee eens? Nou, hij maakt een goede kans, maar het probleem met van Norris is dat Verstappen zo ongelooflijk koelbloedig is en het aantal fouten tot een minimum weet te beperken per ronde. Maar hij heeft natuurlijk een paaltje omvergereden. Verstappen is ook niet onfeilbaar, is geen computer. Dus misschien dat Norris vandaag wel een kans heeft. Ja, ik vind Hans van Lozenoord toch iets voorzichtiger dan ik Jeroen Blekenmolen vind. Ja, Norris gaat winnen. Ik zeg hem bij deze. Goed, u kunt deze Grand Prix, de zesde van het seizoen, ook nog volgen. Het komende uur, dan nemen onze collega's van Met het Oog op morgen het over. Gepresenteerd door Mieke van der Wij. En ook daarin zult u dan Hans van Lozenoord horen. Ik wens u een fijne avond. En ik denk dat Jeroen u ook een fijne avond wenst. Ja, hè? Ja. Vrijdagmiddag op een uur of vier, als het een beetje donker werd, werd het kleed opgerold in de huiskamer, de planken uit de grond gehaald. En dan werd ik aan mijn armpjes neergelaten. Had ik geluk, viel ik op mijn rug. Had ik pech, viel ik op mijn buik. En dan lag ik de hele nacht tussen de ratten en de muizen. Houd de verhalen uit de oorlog levend. En ga op 4 mei naar een herdenking. Kijk op 4-5-mei.nl om te zien waar een herdenking bij jou in de buurt georganiseerd wordt. Ster.